थोड़ी सी बात है तो गहरी और बहुत काम की है और ध्यान दें तो समझ में आ सकती है। जैसे सातवें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति बताया, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति दृष्टा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच भूत और मन और बुद्धि अहंकार, इन आठों को भगवान ने अपरा प्रकृति कहा। ये अपरा प्रकृति मानो दूसरी जाति की, दूसरी तरह की तरह से, और परा है वो जीव भूतम, इससे अन्य जो परा प्रकृति है वो जीव रूप है जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो जीव रूप प्रकृति अपने हुए इसने जगत को धारण कर रखा है, ये बात आई है। एतद् योनिः भूतानि सर्वाणि, ये सब एक इसी से पैदा होते। मानो अपरा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, इसी से जन्म मरण हो रहा है। और भगवान के मैं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय, मैं प्रभाव प्रलय सबका मालिक हूँ। तो मालिक में भगवान और परा प्रकृति में जीव, अपरा प्रकृति हुई संसार। तो मार्मिक बात असली क्या है कि जैसे आठ भेदों वाली अपरा प्रकृति है, फिर बता रहे हूँ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ हो, एक एक से सूक्ष्म है। पृथ्वी जल सूक्ष्म है, तेज सूक्ष्म है, वायु तेज है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है, राम है, ये एक एक से तेज है, एक से सूक्ष्म है, एक से व्यापक है, एक से विलक्षण है। तो अहम सबसे सूक्ष्म है, सबसे व्यापक है। इतना व्यापक है पृथ्वी है वो बहुत स्थूल है, परंतु जाति एक है। अष्टधा प्रकृति अपरा, अपरा सब तीनों आठों का नाम है, तो आठों एक ही है। तो जैसे मिट्टी का ढेला है ऐसे ही अहम है। ये जो मैं हूँ कहते हैं ना, मैं हूँ, तो मैं बना हूँ बना ये है, तो मैं हूँ, ये मैं अहंकार ना हो, मैं तो संस्कृत में हम कह दिया, हिंदी में मैं कह दिया। तो ये पृथ्वी की जाति का ही हुआ ढेले की तरह ही। और जो जीव रूप प्रकृति भगवान की है वो चेतन है, वो धारण करती है, और ये अपरा धारण होती है। अपरा धारण नहीं कर सकती, अपरा में खुद में किसी को धारण करने की शक्ति नहीं है, मनु जड़ है। और परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति जड़ है, परा प्रकृति चेतन है। चेतन की भगवान के साथ अभिन्नता है और अपरा की अभिन्नता नहीं है, है प्रकृति परमात्मा की। अभिन्नता नहीं है, अभिन्नता है, दोनों बातें है। मनु परमात्मा से भिन्न तो है नहीं, परंतु परमात्मा की जाति ही नहीं है, ये जड़ है। इस बार ये साथ क्षरम अतीत हो, ये क्षर है और वो जीवात्मा अक्षर है। क्षरम क्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है। तो दोनों भगवान की प्रकृति हुई, परंतु क्षर से अतीत होने से जाति दूजी हो गई, और अक्षर जब उत्तम हो तो जाति दूजी नहीं हुई। जीव की जाति परमात्मा से दूजी नहीं हुई, और ये इसे अतीत हो तो ये दूरी हो गई। तो मैंने ये मानो जेड़ है वो चेतन है, चेतन परमात्मा साथ एक है और जड़ भी परमात्मा में ही है। सत सच्चा अर्जुन सत असत आवेव सत असत दोनों में ही हो, ऐसे भगवान भगवत स्वरूप है सभी सभी आत्म स्वरूप है। अब जो अहम है ये खास चीज है, खास अहम है, यहां पर बंधन है। मैं हूं तो मैं पन है, इसको जो पकड़ा है हूं के साथ में एकता करी है, ये बंधन है। मुक्ति क्या है? मुक्ति है कि हूं है, ये हूं तो है में मिल जाएगा और मैं आठ में मिल जाएगा, तो आठ में है ये। अगर ये अनुभव अभी कर रहे तो अभी मुक्ति, अभी इसी क्षण मुक्ति, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं, इतनी बात है। तू हूं है सत्ता का नाम, मैं है जड़ का नाम, अहंकार की प्रकृति आठ प्रकृतियों में है, और हूं ये सत्ता हुई, परा हुई है, तो परा है ये तो हुई परमात्मा का स्वरूप, और अपरा हुई आत्म प्रकृति आदि का स्वरूप। इसका अगर अभी अभी अभी अनुभव कर ले आप कि अपरा प्रकृति ही मैं नहीं हूँ, मानो अहम मैं नहीं हूँ, तो अहम तो चला जाएगा अपरा में और हूँ चला जाएगा है मैं, मुक्ति हो गई। इसका नाम मुक्ति है। तत्व ज्ञान इससे बढ़कर कोई नहीं है, यही तत्व ज्ञान है। मानो परा अपरा ठीक तरह से ज्ञान कर दे रहा है, ज्ञान समझ ठीक तरह से समझ, इसका नाम ज्ञान है। तो मेरा स्वरूप मैं पर नहीं, मेरा स्वरूप है पर है, परमात्मा के साथ मेरी स्वरूप एकता है, परमात्मा के साथ अभिन्नता है, सत्ता हुई अपनी, तो अपने सत्ता रूप से है, ये असली बात है। और एतद योनिरि भूतानि सर्वाणि, ये सत्ता असत रूप भी सब प्राणी जितने हैं, भूत प्रेत पिशाच मिले देना सांप जब बिच्छू और स्थावर वृक्ष लता धूप घास लेना पहाड़ आदि और बकरी भेड़ गाय भैंस ये भी ले देना, देवता यक्ष राक्षस ले देना, मनुष्य ले देना, सब सब में दो चीज है, उनके शरीर अपरा प्रकृति है और शरीर परा प्रकृति है, इससे सब पैदा होते हैं। तो अपना प्रकृति के साथ एकता होना है, ये है बंधन, और अपना प्रकृति से भिन्न हो और परमात्मा से एकता होना है, ये है मुक्ति। एकदम उसी की बात है। तो अभी यदि सरल न मालूम रहे तो कोई बात नहीं है, इस बात को आप स्वीकार कर ले, समझ ले, समझ में स्वीकार कर ले, या फिर इस विचार कर तो साफ हो जाएगा, साफ ठीक ठीक अनुभव में कुछ समय लगेगा पर बात अभी होगी पूरी। इतनी बढ़िया बात है, आप फरमाओ ठीक है ना, शंका हो तो आप फरमाओ, आप भी कोई क्यों। तो ये जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यदि विषाद छूटत कुछ नहीं तो जड़ चेतन की ग्रंथि है, यहाँ चेतन है परा प्रकृति, जड़ है अपरा प्रकृति, इन दोनों को एक मान लिया तो मैं हूं हो गया, और मैं हूं दो कर दिया और अपने और मिला दिया तो मुक्ति हो गई, ये ग्रंथि खुल गई। हूं मैं एक होना सो ग्रंथि तादात्म्य हो गया और उनको अलग अलग कर दिया तो ग्रंथि भेद हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धिते सर्वसंशया, हृदय ग्रंथि भेद हो जाएगी, सब संशय दूर हो जाएगी, चाशी गर्वाणी सब कर्म क्षीण हो जाएंगे, तस्मिन दृष्टि परावरे, वो परमात्मा का दृष्टि पर भी जहाँ अवर है, ब्रह्मा आदि भी जहाँ अवर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा में उसे परमात्मा का अनुभव होने पर धीरे धीरे भेदन हो जाता है, सब संशय दूर हो जाता है, सब कर्म क्षय हो जाता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं, विद्य धीरे धीरे ग्रंथि विद्य। थोड़ी सूक्ष्म व्याकरण की बात कह रहे हो, हरेक काम के नहीं है, विद्युत है ना, ये कर्म करती पी हो गए जो भेदन हो जाता है, कर्म क्षय हो जाते हैं, विद्युत सिद्धि से संशय छेदन हो जाता है, सब कर्म ठीक हो जाते हैं। कर्म करते का कहने का तात्पर्य है कि ऋग्वेद भेदन करना नहीं पड़ता, संशय छेदन करना नहीं पड़ता, कर्मों का क्षय करना नहीं पड़ता। की बात जैसे कर्म जाए विद्युत से में सरला इस तरह से, ये हरेक के काम की बात नहीं है, थोड़ा कर्म है। परंतु बात ये है, मूल बात ये है, मैं हूं है ये तो एक हो गया, तो बंधन हो गया, और मैं है ये अष्टा के साथ गया तो अष्टा का साथ ही है। अहंकार है सदा हुई तो हूँ है, सत्ता है, ये परमात्मा के साथ हो गई, बस कंध वेदन हो गया, तो संशय को रहेगा नहीं, कर्म कोई रहेगा नहीं, ये सब जैसे ग्रंथ ही ऊपर अलंबित है, ये दोनों वेदन हो जाएगा। मानो हमारी सबकी एकता परमात्मा के साथ है और शरीरों की संसार प्रकृति के साथ है, ये बात हुई खास। हम जो स्वयं है शरीर ही, ये तो हमारे साथ है परमात्मा के साथ एकता, और शरीरों की है प्रकृति के संसार के साथ एकता। शरीर शरीर सब एक है, पांच भौतिक और भीतर में रहने वाला वो परा प्रकृति एक है, और परमात्मा मालिक है, परमात्मा संसार है अपरा शक्ति है, और ये अपरा है जो परमात्मा है, तो परमात्मा देगा तो वो एक हो जाएगा वहां पर, वह सत्य दोनों परमात्मा की शक्ति, दोनों परमात्मा की प्रकृति है, प्रकृति और पुरुष ये दो होते हुए भी एक है, एक होते हुए दो है। जैसे आप हो, ध्यान देना है, जैसे आप भाई बहन है तो आप है मैं हूं, ऐसा बात आप जानते हैं, तो मैं हूं मैं आप चेतन और प्रकृति शरीर एक मानते हैं। जैसे आप और आपका बल, आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, तो आप और आपकी ताकत दो होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी दो है। कैसे कि आपकी ताकत वो तो घटती बढ़ती है, कभी शक्ति क्षीण हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, और आप ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, तो दो हुए, दो होते हुए दो हुए, पर दो हुए तो भी एक है। एक कैसे है कि आप अपने से अलग बल को बता नहीं सकते, मालूम ये बल है अलग, अपने से अलग बल को कर सकते हैं, आपकी योग्यता को अलग कर सकते हैं, आपकी चतुराई को, आपकी विद्या को आप अलग बता सकते हैं, ये बल पड़ा, मैं तो ये रहा और ये बल रहा, अलग नहीं कर सकते, ये तो एक है, और एक होते भी दो है, तो आप तो निर्विकार रहते हैं, बल विकारी है, इस वजह से दो है, या दो है तो एक है, एक होते भी दो है, सीधी सादी बात है, सरल बात ही। तो अपरा परा प्रकृति भगवान की साथ में है, परा प्रकृति है वो तो एक रूप रहती है, अपरा प्रकृति संसार उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब अपरा प्रकृति हो रहा है, परा प्रकृति है ही है, भूत ग्राम सवायम भूतवा भूतवा प्रलय थे, भूत समुदाय वही है, यह प्रकट होगा लीन होता है तो प्रकट होता है, लीन होता है प्रकट होता है लीन होता है, ये अपरा में लीन होता है, भूत ग्राम सवयम जो पहले कल्प में था वही भूत समुदाय, भूत समुदाय तो वो वही रहता है, और ये भौतिक जो अपरा प्रकृति है ये प्रलय तो होती है, जैसे परमात्मा में उत्पत्ति प्रलय होता है, ये अपरा प्रकृति होता है, और अपरा प्रकृति है जो भी रहती है, अपरा भी शरीर में बदलता है, बालक जवान हुआ बूढ़ा हुआ, ये अपनी प्रकृति बदली, स्वभाव बदला, आदत बदली, बुद्धि बदली, धारणा बदली, परंतु आप नहीं बदलते, मैं तो वही हूँ जो बालक वर्ण में था, मैं वही हूँ, तो आप तो बालक वर्ण में अभी वही है, और सही देखा जाए तो बालक वर्ण का हमारा मिलेगा ही नहीं, यहाँ तक बदल गया, बहुत छोटी अवस्था में देखा हो आज देखे तो पहचान ही होती। कहते मैं वही अच्छा, मैं तो उनकी पहचान में ही नहीं आती, इतना बदल गया। अरे मैं वही हूँ, बिल्कुल किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ा, वो वही हूँ। इस बार दो होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी दो है, ये तत्व है। अब इसको एक माना है धर्म माना है, दो का अनुभव है, ये मुक्ति है। ये तो जो भूतानी सर्वानी की उदाहरण अहम कृष्ण से जगता प्रभाव प्रलय, सबका जो प्रभाव प्रलय मैं हूँ, ये बात। अब इसमें कोई बात पूछना तो पार बोलो, कोई वो बोलो जो समझ इस बात को ठीक समझ गया है, वो समझे वो शंका करे, बिना समझ बोले तो ठीक नहीं हुआ, या शंका रहेगी वो भी बोलो, बोलो भी शंका। ये दोनों एक है, एतत योनि भूतानि, एतत एतत माने एते, परा परा प्रकृति दी, दोनों प्रकृतियां, ये दोनों है जो एतत योनि, ये एतत कारण का नहीं, एतत योनि मानो एतत कारण का नहीं, ये कारण दो है, अपराध प्रकार दो, तो परा प्रकृति तो एक रहती है स्वरूप से, अपरा प्रकृति बदलती रहती है, प्रकृति बदलते है, बदलने पर ये अपराध के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो तादात्म्य होने से शरीर बदलता है, उसमें अपना को बदला मान रहता है। जैसे लोहे को तपाया जाए तो लोहा भी लाल सुर्ख हो जाता है अंगार की तरह, जैसे अंगार हो वैसे लाल सुर्ख हो जाता है, तो लाल हो जाता है, परंतु उसमें जो अग्नि है वो है जो भी तो रहती है, अगर लोहा भी है जो रहता है, परंतु लोहा और अग्नि एक होने से हाथ जल गया, हमारे से लोहे से हाथ जल गया, कोई तवे से हाथ जल गया, चिप से हाथ जल गया, मेरे लोहे से हाथ जल गया, तो लोहे से हाथ नहीं जलता है, जो है से हाथ नहीं जलता, हाथ जलता है अग्नि से, लोहे से जल गया यू कहे अग्नि, और लोहा हाथ जल गया, अब चुम्बक खेचे तो चुम्बक खेचे लोहा खींचेगा तो अग्नि खींच गई, चुम्बक से अग्नि खींच गई लोहा खींचा है, तो लोहे का जल उन्हें खींच रहा है, जलाना अग्नि का काम है, दोनों एक होने से दोनों एक में लोहा लोहा खींच गया, लोहा लोहे से हाथ जल गया और अग्नि खींच गई, ये तादात होने से, इसी तरह से जड़ चेतन की एकता मानने से मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं शक्तिशाली हो गया, मैं शक्ति रहित हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं मूर्ख हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, यहाँ में हाँ मिला देता है शरीर के, हाँ में हाँ मिला दी, सूक्ष्म शरीर साथ कारण शरीर के साथ समाधि ले ली, मैं समाधि हूँ, कारण शरीर तो हो गया, मैं विद्वान हो गया सूक्ष्म शरीर के साथ, मैं कृष हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, ये स्थूल शरीर के साथ उसके हम हाँ मिला लिया। ठीक तो बोल भाई, तो बात पूरी इतनी है, साफ ही इतनी है, ठीक है। अनुभव करना है कि आप और आप शरीर दो हो, आप स्वयं अलग हो, शरीर अलग है, स्वयं शरीर है, माँ के पेट में बना है और मरने पर यही रह जाएगा, आप शरीर में आए हो, माँ के पेट में आप आए हो, अगर आप चल दोगे ये यू रह जाएगा। जैसे मकान में हम जाते हैं तो मकान को छोड़ कर हम चले जाते हैं, तो मकान हम नहीं है, मकान अलग है, हम अलग है। इस तरह से भाषा नाने था विहाय, जो कपड़े हैं पुराने छोड़ देते हैं, नया धारण कर लेता है, इस तरह से शरीर पुराना छोड़ देता है, नया धारण कर लेता है, परंतु शरीर आप दो हैं, कपड़े फट जाते आप थोड़ी फट जाते हैं, कपड़ा जीर्ण हो जाते आप जीर्ण होते ही नहीं, भाषा से जीर्ण नहीं, आप जीर्ण ना होते, आप जीर्ण कभी होते नहीं, भूतग्राम शायद वो पहले कल्प में था, वो आज कल्प में वही है, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, आप है जैसे रही है, अरे भूतवा भूतवा पर लिए थे, ये शरीर पैदा होता है और मरता है, मरता है पैदा होता है, इसे होता है, और साथ में है तो भूतवा भूतवा पर भूतग्राम सेव एवं सैव, ये प्रतिभिज्ञा ज्ञान है, सत्य दंता व गाय ज्ञानों प्रतिभिज्ञा तत्ता का ज्ञान करना प्रतिविज्ञा, मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, वस्तु वो नहीं है, स्वभाव वो नहीं है, आदत वो नहीं है, योग्यता वो नहीं है, ये सब नहीं है, मैं वही हूँ। अब वही है और ये सब बदलते हैं, तो बदलने का विभाग अलग है, न बदलने का विभाग अलग है, पर दोनों को एक मान लिया है, ये अज्ञान है। इसको तादात्म्य कह रहे हैं, तादात्म्य ध्यास है, ध्यास एक बने हुए है, एक बने हुए है, बंधन है और अलग हो गया मुक्ति है वो कोई वही, कोई फर्क नहीं। जैसे दही है तो दही में घी मिला हुआ है, अब उसको मिलाने से दही मक्खन आ जाता है, अब मक्खन कर दिया, अब अपने से दही नहीं बनता, अब मत रख लो सास में, रख लो सास में जाएगा, सास दही नहीं बन जाएगा, अब क्या हो, मक्खन अलग है सास अलग है। इस तरह से इसको ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, ब्रह्म अग्नि तन वो ब्रह्म अग्नि है, जैसे काठ में अग्नि होती है तो अग्नि मत कर अग्नि निकाल ले तो काठ में जला दे, ऐसे ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खा दे लकड़ी भुखा जाए खोली, वो लकड़ी में अग्नि दिखती नहीं, शरीर में से तो दिखता ही नहीं, मत कर काटे कोई तो जो काल को खाते नहीं, तो काल खाता है शरीर को, शरीर काल खाए मैं मर जाऊंगा तो आप कर आता है, उल्ट काल को खाते तो काल को खाते हुए लकड़ी को खा जाए सकड़ी तो लकड़ी खत्म हो जाएगी, लकड़ी को खाते करने वाला काल समय लकड़ी को क्या खा, लकड़ी नहीं रही उसे अलग हो गया, तो ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खात है हरिया गुरुगम हो, ये गुरुगम से ऐसा पता लगता है, ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर जन्म मन से रहित हो जाता है, जन्म मन काल है ना, काल पाकर भी मरता है, काल को हो चाहे मौत को हो चाहे जमराज को हो, एक ये समय है, ये समय सब उखा रहा है, काल सब उखा रहा है, 64 दोगुणी 52 वीर प्रजंत काल भक्त सबको करे हरिश्चरण हरिश्चरण, तो सबको खता काल खर्शो हो जाता है, और उठ काल को खाते तो काल वाल पहुंचता ही नहीं, चेतन चित में काल नहीं पहुंचता, काल को खा जाता है, मन जन्म रहित हो जाता है, ब्रह्मा विंतन विषय मत कर काटे को इसको निकाल दी, उल्टकार को खाते राजा गुरु को गुरुगम से बात है, तो हम सब परमात्मा के रूप है, ऐसे जड़ चेतन सब परमात्मा है, तो सब जगह ईश्वर रूप है, सब परमात्मा के स्वरूप है ना, अपरा प्रकृति परमात्मा का स्वरूप, परा भी परमात्मा स्वरूप, तो संसार क्या है, परा अपरा ही है, जीव भर से तो परा प्रकृति और शरीर से अपरा प्रकृति, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसे जैसी भावना तैसे फल हो, है सब परमात्मा का स्वरूप, और जो जान लेता है तो संसार अभी तो सर्वचेतन दोनों होने पर भी जड़ की मुख्यता है, जान होने पर जड़ की निपुत्रता हो जाती है, चेतन की मुख्यता हो जाती है, बात एक वही है, सब जगह ईश्वर रूप है, तो इस रूप और तो है ईश्वर जगत रूप है, अभी तो ईश्वर जगत रूप है और फिर जगत ईश्वर रूप हो जाए, ये फर्क हो जाता है तो वो कभी जगत ईश्वर कर ईश्वर जगत कर दो, अभी जगत की प्रधानता होगी, जनता की प्रधानता होगी, तादात्म्य होगा, जनता की दृष्टि होने से जड़ी हो क्या चेतन पता ही नहीं है, और वो ज्ञान हो जाए चेतन ही है, जनता पता ही नहीं है, ये जड़ से नहीं क्रांति पड़ गई, जद भी पिछा चौथे कर गई, जड़ की सत्ता है ही ना, सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, असत भाव ना असत भाव, संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, ना सतो विद्यते भाव असत संसार से सत्ता भाव सत्ता न विद्यते, ना भाव विद्यते सत्ता सद वस्तु न अभाव न विद्यते, उसका अभाव नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्या दोनों एक है। दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही, एकदम मान करके बंधन है, अलग अलग अनुभव करते हैं, मुक्ति है, रहेगा वैसे वैसे ही मुक्त होने पर भी सही वैसे ही रहेगा, बंधन वैसे ही वैसे ही रहेगा, बर्ताव वैसे ही करेगा, परंतु अब वो पीछे अज्ञान नहीं होता तो ज्ञातवा न पुनर्मोह हो गई, इस तरह से फिर मोह को प्राप्त नहीं हो गई है, जो रहेगा अपने मोह से आदमी से। सीधी सर सीधी बात, सर बात अहम कृष्ण से जगत हुआ, कृष्ण जगत जनता जंगम जो जैसा होगा सबका उत्पत्ति मेरे से होती है, मेरी व्यक्ति होती है, मेरे बलिन हो जाते हैं, तो उत्पत्ति कारण हमें निमित्त कारण है और प्रलय क्या कर उपादान कारण है, घर आप बना रहे में तो पूरा पूरा कारण है, लिए जोड़े मिट्टी है, उसमें कुमारी जरूरत नहीं है, मन मिट्टी बढ़ती है, मिट्टी से घर बढ़ा तो निमित्त भगवान ने बढ़ाया संसार को प्रस्थान तस्वीर कर्म दशा में हम, और मैं देखे प्रकृति सुई थी ससरा धर्म तो प्रकृति सुई थे, तो हम प्रकृति मनुष्य विशेषा में मैं सजा में विशेषा में भगवान अहम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय प्रकृति स्वाभाषण अवसम प्रकृति वसात, ये प्रकृति वश में जो अवश्य हो गया, अवश्य हो जाता तो मन जाता है, प्रकृति के वश में अलग हो जाए तो स्वश हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फिर प्रकृति का अधीन नहीं रहता, प्रकृति के वश में नहीं रहता, अपने स्वरूप प्राप्त हो जाता है। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 28 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सीथल में हुआ। राम।